शुक्ल यजुर्वेद काणु साखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र देख रहे थे। पूर्व पक्ष ने कहा कि अगर आप पिंड इत्यादि को, पिंड कपाल इत्यादि को घट का आवरण मानते हैं, तो आवरण पिंड कपाल इत्यादि का आवरण, पिंड कपाल आवरण है, आवरण का नाश होना यही घट उत्पन्न होता है, आप ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि पिंड कपाल इत्यादि आवरण, किंतु दिखता है तो घट उत्पत्ति में वो उद्यम करता है। तो सिद्धांत कहा कि केवल आवरण भंग के लिए प्रयत्न इतना बात नहीं है, उत्पत्ति के लिए भी प्रयत्न होती है। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है तो उत्पत्ति के लिए अगर प्रयत्न होती है तो पूर्व पक्ष कह रहा है किम इदानीम आवरण भंगे प्रयत्न न, अर्थात आवरण भंग में फिर प्रयत्न नहीं है क्योंकि प्रयत्न हो गया उत्पत्ति के लिए। अगर इस प्रकार की कहेंगे किम इदानीम आवरण भंगे प्रयत्न न, इस प्रकार की आप कहना चाहते हैं तो फिर यही नियम बन जाए, आवरण भंग में कोई प्रयत्न नहीं है, केवल उत्पत्ति के लिए ही प्रयत्न है, इस प्रकार के नियम हो जाए। सिद्धांत कहता है कि न, ये भी नियम नहीं है। भाष्य में क्वचिद आवरण विनाश अपि यत्न स्यात्, कहीं आवरण विनाश के लिए भी यत्न चाहिए, कहीं तो उत्पत्ति के लिए यत्न चाहिए, कहीं आवरण विनाश के लिए, यथा कुड्डी आदि विनाश, बीच में जो व्यवधान है कुड्डी आदि, तो इसको निराकरण हटाना नाश करना, वहाँ घट की उत्पत्ति में कोई प्रयत्न नहीं करेगा, वहाँ तो केवल कुड्डी आदि का नाश करने में ही प्रयत्न है। क्वचिद आवरण विनाशे अपि यत्न स्यात् यथा कुड्डी आदि विनाशे। टीका में अनियमम निगमयन अनुभव विरोधाभावम उपसंहरति, कोई नियम नहीं है कि उत्पत्ति में ही प्रयत्न करेगा अथवा आवरण भंग में ही प्रयत्न करेगा, कोई नियम नहीं रहा, जहाँ जिस प्रकार की स्थिति है उसी प्रकार की होगा। पूर्व पक्ष कहा था कि अनुभव से विरोध हो रहा है आपका बात, हमको दिखता है कुलाल घट बनाता है और आप कहते हैं कि पिंडादि आवरण है उसी का निराकरण करता है, जो अनुभव विरोध कहा था सिद्धांत कह दिया कि अनुभव विरोध नहीं है, दोनों प्रकार के आवरण है, इसलिए दोनों प्रकार की प्रयत्न भी हो सकता है। उपसंगरति भाष्य में तस्मान न नियमो अस्ति, तो नियम नहीं है, क्या नियम, या तो उत्पत्ति में प्रयत्न अथवा आवरण भंग में प्रयत्न, ये दोनों प्रकार, इस प्रकार नियम नहीं है। तस्मान न नियमो अस्ति अभिव्यक्ति अर्थिना आवरण विनाशे एव यत्न कार्य, इस प्रकार की नियम नहीं है। अभिव्यक्ति अर्थी जो चाहता है तो उसके द्वारा आवरण विनाश में ही यत्न करना चाहिए, इस प्रकार के नियम नहीं है। तो उत्पत्ति में ही यत्न करना चाहिए वो नियम भी नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो अभिव्यक्ति चाहता है उसको, कोई दोनों में से कोई नियम नहीं है, क्योंकि जहाँ जैसे है दोनों ही होगा ऐसा नहीं, नियम नहीं, एक होगा यही होगा वो भी नियम नहीं हो पाएगा, जहाँ जैसे परिस्थिति है उसी अनुसार। घट विद्यमान है अंधकार में आवृत है तो केवल आवरण विनाश, तो घट ही नहीं है तो वहाँ उत्पत्ति में प्रयत्न दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किंच घट ही नहीं है अर्थात सिद्धांत तो सत्कार्यवादी हो गया, अर्थात घट तो है किंतु आवरण होकर के, अर्थात घट रूपेण नहीं है, अभी कारण रूपेण विद्यमान है। किंच अभिव्यंजक व्यापारे सति, अभी सिद्धांति और कह रहा है अभिव्यंजक व्यापारे सति नियमेन घटो व्यज्यते तद अभावे न इति अन्वय व्यतिरेक अवधारित। अभिव्यंजक का व्यापार होने पर, अभिव्यंजक जैसे अंधकार में घट है तो प्रकाश अभिव्यंजक हो जाएगा, और एक लाइट है ना, बोलते अभिव्यंजक व्यापार होने पर नियमेन घटो व्यज्यते, अभिव्यंजक प्रकाश है तो उसका व्यापार होने से घट दिख जाएगा, और तद अभाव है अगर प्रकाश नहीं है तो घट की अभिव्यक्ति, मतलब घट की अभिव्यक्ति नहीं होगी, इति अन्वय व्यतिरेक अवधारित, अन्वय व्यतिरेक से ये निश्चय को अवधारित निश्चित पदार्थ कुलालादि व्यापार अवधारित घटार्थ, घटार्थ है क्या अवधारित हुआ, घटार्थ कुलालादि व्यापार, कुलाल का व्यापार होता है घट के लिए अर्थात घट का अभिव्यक्ति करवा देगा कुलाल का व्यापार। तस्य अर्थवत्वाय, तस्य कहने से पूर्व में क्या शब्द है, व्यापार कुलालादि व्यापार, तो कुलालादि व्यापार को अर्थवत्व कुलाल किस लिए करता है, क्या उसमें सार्थकता रहेगी कुलाल का व्यापार में, कुलाल का व्यापार को सार्थक करने के लिए तस्य अर्थवत्वार्थम, तस्य अर्थात कुलाल व्यापारस्य अर्थवत्वार्थम अभिव्यक्ति अर्थ एवं प्रयत्न वक्तव्य। तो वहाँ कुलाल का व्यापार किस लिए होता है, कहते अभिव्यक्ति के लिए व्यापार प्रयत्न करता है, वहाँ आवरण भंग के लिए खाली नहीं, अभिव्यक्ति के लिए। तो कुलाल व्यापार को सार्थक करने के लिए कुलाल का व्यापार हो गया प्रयत्न, अभिव्यक्ति के लिए तो वहाँ केवल आवरण नाश के लिए इतना मात्र नहीं। वक्तव्य आवरण भंगस्तु आर्थिक, कुलाल घट का अभिव्यक्ति करना चाहता है, आवरण भंग ये आर्थिक, क्योंकि आवरण भंग नहीं होने से अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात आवरण नाश करना और कुछ विशेष आधेय करना ये दो अलग अलग बात है। कल विचार हुआ था कि खाली आवरण नाश हो जाने से नहीं है, प्रकाश विशिष्ट हुआ घटक, इसी प्रकार की आवरण नाश करना तो एक कार्य है और उसको अभिव्यक्ति भी करवा देना, अर्थात जैसे अंधकार में था तो प्रकाश विशिष्ट, और यहाँ जब पिंड से घट बनाएगा तो यहाँ आकार विशिष्ट बनवा देना। आवरण भंगस्तु आर्थिक, अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न, आवरण भंगस्तु आर्थिक, आर्थिक अर्थात अर्थ से आ जाएगा, इसको कहते हैं आर्थिक। साक्षात शब्द से नहीं है, कहता कि अभिव्यक्त कर देता, कर दिया घट को अभिव्यक्त कर दिया अर्थात आवरण को हटाया, ये अर्थ से आया, शब्द से नहीं आता, उसको आर्थिक कहते हैं। तस्य पूर्व में कुलाल व्यापारस्य अर्थवत्वाय, कुलाल का व्यापार, व्यापार अर्थात कुलाल का प्रयत्न, कुलाल का प्रयत्न सार्थक कैसे होगा, तो कहते हैं कि कुलाल का प्रयत्न सार्थक होगा जो आवरण था पिंड उसका नाश कर देने से, पिंड का नाश अगर खाली कर देगा कुलाल तो उसमें उसका प्रयत्न सार्थक नहीं होगा। तो सार्थक कब हो जाएगा, कहते हैं घट का अभिव्यक्त करवा दिया था, इसलिए कुलाल व्यापार का सार्थकत्व के लिए घट के अभिव्यक्ति ये मानना ही पड़ेगा, अर्थात कुलाल घट का अभिव्यक्त करवाया, नहीं कि खाली पिंड का नाश करवा दिया। दो काम किया अर्थात अभिव्यक्त ये मुख्य काम है, अगर पिंड का नाश केवल मान लेंगे कुलाल का व्यापार पिंड नाश के लिए तो उससे कुलाल का व्यापार सार्थक नहीं हुआ, क्या अर्थ क्या प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, कुछ तो मिला नहीं हाथ में, तो इसलिए कहते हैं कि अगर घट की अभिव्यक्ति हो गई तो कुलाल का व्यापार सार्थक हुआ। तो हाँ व्यापार लेंगे, प्रयत्न ले सकते हैं, कैसे तस्य अर्थवत्वाय, तस्य कुलाल व्यापारस्य अर्थवत्वाय, अर्थवत्वार्थम, अर्थवत्वार्थम अर्थात सार्थकार्थम घट उत्पत्ति, यही सार्थक है, पिंड नाश सार्थक नहीं हुआ तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। भाष्य में नियमार्थत्व, नियमार्थत्व, नियमार्थवत्वाच, नियमार्थवत्वात् अर्थात अर्थवत्व ये नियम, नियम अर्थवत्वाच, नियम हुआ अर्थवत्व, नियमस्य, नियमस्य अर्थात कुलालादि व्यापारस्य अर्थवत्वात् सफलत्वात्, कुलाल व्यापार ये हो गया नियम, नियम अर्थात अच्छा यहाँ नियमार्थवत्वाच, नियम क्या हो गया उसका पूर्व में टीका में दिया ना, अन्वय व्यतिरेक अवधारित, अन्वय व्यतिरेक से निश्चय हुआ कुलाल का व्यापार घट की अभिव्यक्ति के लिए, ये हो गया ही अन्वय व्यतिरेक जो है यही नियम कहते हैं, नियम अर्थवत्वाच, नियम अर्थात अन्वय व्यतिरेक से जो सिद्ध होता है, क्या कहते हैं कुलाल का व्यापार घट की अभिव्यक्ति के लिए, तो यहाँ अन्वय व्यतिरेक ही यहाँ नियम लिया जाता है। टीका में भाष्य में वहां पंचम पंक्ति में दिया ना 13 नंबर टिप्पणी नियत के ऊपर दिया है ना, वो देखिए 13 नंबर टिप्पणी किया, ये अन्वय व्यतिरेक अवधारित दिया। नियत अर्थात नियम विशिष्ट, तो ये अर्थात नियम अर्थात अन्वय व्यतिरेक। ये जो अन्वय व्यतिरेक दिखता है कुलाल का व्यापार होने से घट की अभिव्यक्ति, कुलाल का व्यापार नहीं होने से घट की अभिव्यक्ति नहीं हुआ, ये जो नियम हुआ ये नियम सार्थक होगा अगर कुलाल का व्यापार घट की अभिव्यक्ति के लिए मानेंगे तो। अगर कुलाल का व्यापार पिंड नाश के लिए मानेंगे, ये जो अन्वय व्यतिरेक हुआ ये सार्थक नहीं होगा। नियम अर्थवत्व अन्वय व्यतिरेक नियम अर्थवत्व नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। क्या चीज द्वितीय टिप्पणी नियम वहां नहीं बताया, वहां कितना बताया नियम अस्य कुलालादि व्यापार से अर्थवत्वात्। कुलालादि व्यापार में जो नियम जोड़ा है, कुलालादि व्यापार होने से घट की अभिव्यक्ति अतः आधा दिखा दिए उसका, तो इसलिए नियत आगे शब्द में दिए हैं। फिर अनुमान में हेतु दे रही है, अनुमान नहीं है यहाँ, ये तो केवल अन्वय व्यतिरेक दिखा है ना। वो प्रथम पंक्ति में टीका में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में ना अभिव्यंजक व्यापार सती नियम न घटो व्यज्यते, यही नियम जो कह दिया अन्वय व्यतिरेक नियम होता है तद अभाव है न, यही नियम हो गया इधर। इसी नियम को कहते हैं, यही नियम अर्थवत्व होने के लिए, सार्थक होने के लिए, व्यापार होने से व्यक्ति हुआ, नहीं होने से अभिव्यक्ति नहीं हुई, ये नियम हुआ। आगे ठीक है, उक्तम स्मारयन एतदेव विवृणति, उक्तम स्मारयन ऊपर दो पंक्ति में जो कहा गया है इसका और विवरण करते हैं भाष्य में। ये जो नियमार्थवत्वाच ये एक संग्रह वाक्य हो गया, ये संग्रह वाक्य टीका में दो पंक्ति को ही कह दिया, इसको अभी विवरण करके स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं। कारणे वर्तमानं कार्यम कार्यांतराणाम आवरणम इति अवोचाम, उक्तम का अर्थ ये पहले कहे थे, कारण में वर्तमान है जो कार्य वो कार्यांतर का आवरक होगा। तो कोई कार्य एक विद्यमान है, अभी कार्य हो गया पिंड, पिंड अभी कहाँ विद्यमान है कहते मिट्टी में, कारण है विद्यमानम कार्यम, कार्यम कौन हो जाएगा पिंड, कार्यांतराणाम आवरणम दूसरा कार्य का आवरण करेगा, ये कौन सा कार्य का घट का, इति अवोचाम पहले कहा था। तो अभी ये जो टीका में कहते हैं उक्तम स्मारयन, यही बात जो पहले हम कहे थे कहते हैं, इसी का ही विवरण करते हैं, अभी नियम का ही विवरण करते हैं आगे भाष्य में। तत्र यदि पूर्व अभिव्यक्तस्य कार्यस्य पिंडस्य, पूर्व में अभी पिंड विद्यमान है अभिव्यक्त हो गया, कारण है मिट्टी, एक कार्य हो गया पिंड, कार्यस्य पिंडस्य ये अभी अभिव्यक्त हो गया, अभिव्यक्त है। व्यवहितस्य वा कपालस्य, पिंड के बाद फिर कपाल बनाएगा, तो या तो पिंड कार्य मान लीजिए अथवा व्यवहित कार्य, पिंड के बाद और एक कार्य आ गया कपाल, इसलिए कहते हैं व्यवहितस्य वा कपालस्य, व्यवहितस्य वा कार्यस्य कपालस्य, पहले कार्यस्य पिंडस्य, व्यवहितस्य वा कार्यस्य कपालस्य, ये दूसरा कार्य हो गया। तो ये वाक्य आरंभ किया था यदि, यदि इसी का विनाशे एव यत्न क्रियते, विनाशे सप्तमी अंत, इसी का विनाश में ही अगर यत्न करेगा तभी तो पिंड अथवा कपाल का विनाश कर दिया, अभी क्या बन गया कहते हैं कपालिका बन गया, अथवा पिंड को अगर तोड़ दिया तो उसको कहते हैं विदल, विदल अर्थात तो और छोटा छोटा मिट्टी ढेला सब हो गया। तो अभी अगर विनाश में ही अगर यत्न किया जाएगा, विनाश से एव एव कह करके यत्न किस में नहीं मानेंगे, उत्पत्ति में, अगर विनाश में ही यत्न मानेंगे, उत्पत्ति में अगर यत्न नहीं मानेंगे तदा विदल चूर्णादि अपि कार्यम जाइए, तो विदल चूर्ण, विदल अर्थात टुकड़ा, नौ नंबर टिप्पणी में सकल अर्थात अगर कपालों को आप तोड़ दिए तो कपाली का टुकड़ा हो गया, अथवा पिंड था उसको तोड़ दिए तो चूर्ण ये हो गया, ये सब कार्यम जाइए तो ये नूतन कार्य हो गया, होने से तेन अपि आवृतो घटो न उपलभ्यते इति, अभी वो नूतन कार्य हुआ ये अभी घट को आवरण करेंगे, अपि इति पुनः प्रयत्नांतर अपेक्षा है वो, फिर अभी और प्रयत्न चाहिए, तो अभी उसका विनाश करते चलेंगे, प्रयत्न तो करते चलेंगे, आखिरी ये घट बन जाएगा क्या, तो आवरण आवरण ही रहेगा इसमें। टीका में आवृत्ति भंगार्थे यत्ने यतो घट अनुपलब्धि, अगर आवृत्ति भंगार्थ आवरण था पिंड अथवा कपाल, उसका भंग के लिए अगर यत्न करेंगे, घट की तो उपलब्धि नहीं हुई, दूसरे नए कार्य आ गए, ये फिर आवरण किए, तो अनुपलब्धि अतस तद उपलब्ध्यर्थत्वेन नियतः सन, घट की उपलब्धि के लिए नियतः सन, नियत यहाँ आठ नंबर टिप्पणी में नियम को मानते हुए अन्वय व्यतिरेक अर्थात प्रयत्न होने से घट अभिव्यक्ति होगी, नहीं होने से नहीं, अभी प्रयत्न हुआ उस नियम को रखने के लिए भी घट की अभिव्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, नियतः सन अर्थात अन्वय व्यतिरेक चालित सन अवधारित होकर के यत्न सफल स्यात इति फलितम। तो अगर घट की अभिव्यक्ति नहीं होगी, कुलाल व्यापार सती घट अभिव्यक्ति, कुलाल व्यापार अभाव है घट अभिव्यक्ति अभाव, ये नियम रखने के लिए अभी आपको घट की उत्पत्ति को मानना पड़ेगा, तो कुलाल घट उत्पत्ति करने से ही नियम सार्थक होगा, अगर केवल नाश करते चलेगा नियम सार्थक नहीं होगा, नियम था कुलाल व्यापार सती घट उपलब्धि घट की अभिव्यक्ति, ये नियम सार्थक होने के लिए आपको उत्पत्ति यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात कुलाल का प्रयत्न उत्पत्ति के लिए। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है तस्मात घटादि अभिव्यक्ति अर्थिनो नियत एव कारण व्यापारो अर्थवान, तस्मात अर्थात घट की अभिव्यक्ति अगर होगी तभी घटादि अभिव्यक्ति अर्थिनः, घटादि अभिव्यक्ति को जो चाहता है अर्थी, नियत एव कारक व्यापारो अर्थवान, नियत अर्थात अन्वय व्यतिरेक अवधारित जो कारक व्यापार कुलाल व्यापार सती घट अभिव्यक्ति ये अर्थवान होगा, घट की अभिव्यक्ति होगी तो केवल आवरण नाश करने से सार्थक नहीं होगा वो नियम। टीका में प्रकृतम अभिव्यक्ति लिंगकम अनुमानम निर्दोषत्वात् आदेयम मनवानस तत्फलम उपसंगरति, अभी विचार चल रहा था अभिव्यक्ति लिंगकम अनुमानम ये निर्दोष है, ये अनुमान अभी देखेंगे, अभी 41 पृष्ठ में पाठ चलता है ना, इसको 36 पृष्ठ में देखिए, टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में दिया गया था, एक दो तीन चार, विमतं प्राग अभिव्यक्ते है सत, विमतं कार्यम अभिव्यक्ति होने से पहले सत है अभिव्यक्ति विषयत्वात्, यद ही अभिव्यज्यते तद प्राग संप्रतिपन्नवत, तद प्राग संप्रतिपन्नवत, तद प्राग सत, यद ही अभिव्यज्यते तद प्राग सत, जिसका अभिव्यक्ति होती है वो पहले से था संप्रतिपन्नवत, जैसे अंधकार में घट उभयवादी सम्मत सम्यक प्रतिपन्न, दोनों ही उसको जानते हैं ठीक से, दृष्टांत कहते हैं, दृष्टांत को संप्रतिपन्न कहते हैं उभयवादी सम्मत, ये अनुमान दिया गया था अभिव्यक्ति विषयत्वात्, अभिव्यक्ति विषय हेतु बनाया गया था, अभी यहां से विचार आरंभ हुआ था, 41 पृष्ठ में पाठ चलता था, वहां देखिए प्रकृतम अभिव्यक्ति लिंगकम अनुमानम निर्दोषत्वात्, ये अभी अनुमान निर्दोष हुआ होने से आदेयम, ये अनुमान ग्रहणीय है, और ये अनुमान सिद्ध करता था विमतः अभिव्यक्ति है प्राग सत घट अर्थात पहले से भी है, तत्फलम उपसंगरति, अभी से अनुमान का फल इसी पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में भाष्य में तस्मात प्राग उत्पत्तेरपि सदेव कार्यम, इसलिए उत्पत्ति से पहले कार्य सत ही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह सिद्धांति का तात्पर्य है कि कार्य सत है किंतु कार्य कार्य रूपेण ऐसा नहीं है, कार्य कारण रूपेण सत, उत्पत्ति अभिव्यक्ति हो जाने से अब कार्य रूपेण सत, किंतु कार्य तो सत है, कभी कार्य रूपेण कभी कारण रूपेण, अर्थात किसी भी पदार्थ का निरन्वय विनाश नहीं हो पाएगा, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि शून्यवादियों के साथ विवाद आरंभ हुआ था, तो शून्यवादी जैसे कहते हैं कि निरन्वय विनाश हो जाएगा, वो नहीं है, ये तात्पर्य है। अर्थात कुछ एक रह जाता है, ये अभी कहने का तात्पर्य, उपासना प्रकरण पूरा होने के बाद अभी ये कहने का तात्पर्य, कुछ एक कारण रहता है। जगत ब्रह्म रूपेण सत् है, ब्रह्म रूपेण सत् सृष्टि होने से पहले। आगे टीका में कार्यस्य सत्वे युक्त्यंतरम आह, ये तो एक अनुमान दे करके सिद्ध किया गया, अभी अन्या युक्ति ही युक्त्यंतरम। भाष्य में अतीत अनागत प्रत्यय भेदाच, अतीत अनागत प्रत्यय, प्रत्यय ज्ञान, तो जब घट बना नहीं तब वो कहता है कि तो अनागत घटो भविष्यति, इस प्रकार की कहता है। तो अनागत घटो भविष्यति जब कहता है अर्थात भविष्यत काल में ये घट, मतलब भविष्यत काल में रहेगा, अर्थात हम कह देंगे कि जैसे हम वर्तमान काल में अस्थि कह देते हैं, अस्थि अर्थात विद्यमानता का सूचक, ऐसे हम कहेंगे कि भविष्यत काल में ये पदार्थ तो रहेगा, रहेगा अर्थात सत के साथ ये पदार्थ तो अन्वय होगा, ऐसा कहते हैं। अगर वो पदार्थ तो कुछ नहीं है, हम कह पाएंगे क्या बंध्या पुत्र भविष्यति? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसके साथ कभी भी काल का संबंध हो ही नहीं पाएगा। तो अब जहां भी हम कह देते हैं कि भविष्यति अथवा आसित, यहां भी मानना पड़ेगा कि पदार्थ तो बंध्या पुत्र जैसा असत नहीं है, क्योंकि उसके साथ काल का संबंध हो नहीं पाएगा। जहां भी काल का संबंध कहा जाता है वो पदार्थ असत नहीं है, ये मानना पड़ेगा। टीका में कैसे सूत्र साठी का न्याय, उसी को कहते हैं। टीका में विमतं सदर्थम प्रमाणत्वात् संप्रतिपन्नवत् इति, ये 9, 10, 11, 12 चार टिप्पणी देखिए। विमतं सदर्थम, पहले विमतं अतीत इष्यत घट ज्ञान, अतीत एष्यत धातु है इणगत धातु, उसे आगे सत्री प्रत्यय करेंगे किंतु लिट अर्थ में, लिट सदवा तो सत लिट सदवा, तो भविष्यत अर्थ में सत्री प्रत्यय करेंगे, अर्थात यहाँ आंग पूर्वक आंग इण श्य सत्री इतने यहाँ है। अतीत अतीत ऐष्यत, हाँ भूतकाल में, भूतकाल में जो ऐष्यत घट का ज्ञान हुआ, अभी भूतकाल में ये बात है, तो उस समय में घट नहीं है, ऐष्यत आगे होने वाला घट का, अभी घट आ गया, कल बात किया था कि ये कल जो घट बनेगा, इस प्रकार के कल जो घट बनेगा इसके लिए दो आदमी विचार किए थे, उस समय में उनको घट का ज्ञान था, तो उसको कहते हैं कैसा घट, कहते हैं अतीत काल में ज्ञान हुआ किंतु ऐष्यत घट का ज्ञान हुआ, ऐसा वो विमत लेते हैं। वो जो घट अतीत ऐष्यत घट ज्ञानम, आगे 10 नंबर टिप्पणी था सदर्थम, सदर्थम के ऊपर ये बहुवृद्धि है ना, 10 नंबर टिप्पणी सदर्थम सद घट आलंबन, अर्थात सद घट आलंबन है जिसका, ये ज्ञान कब हुआ था, वर्तमान ना अतीत में, अतीत में हुआ था, तो कहते अतीत में जो घट का ज्ञान हुआ था, कल घट का ज्ञान हुआ था, घट तो बना नहीं था, कहते वो घट सद घट को आलंबन करता है, क्यों कहते हैं कि घट ज्ञान त्वात वर्तमान घट ज्ञान, ये टिप्पणी 9, 10, 11, 12 वो अनुमान सीधा कर दिए पूरा, तो ये सद को आलंबन करेगा, क्यों कहते हैं घट ज्ञान है, घट ज्ञान होने से दृष्टांत कहते हैं वर्तमान घट ज्ञान, वर्तमान घट ज्ञान में घट ज्ञान तो रहेगा, ये सद घट को विषय करता है, तो अतीत में जो घट ज्ञान हुआ था वो भी घट ज्ञान होने से वो भी सद विषय को आलंबन करेगा, ये अनुमान हो गया। विमतम सदर्थम, सदर्थम अर्थात सद अर्थो यश्य, अर्थ अर्थात आलंबन कहा गया, विषय कहते हैं, ये बहुव्रीहि है इसमें, ये प्रमाणत्वात् क्योंकि ये प्रमाण है, संप्रतिपन्न वत् संप्रतिपन्न से किसको लिया गया, हाँ मतलब उसका अर्थ है, अब यहाँ की ये अनुमान में किसको लेते हैं, विमतम सदर्थम प्रमाणत्वात् संप्रतिपन्नवत्, वो तो उसमें हम सिद्ध करते हैं वर्तमान घट संप्रतिपन्न वर्तमान घट है, तो उसमें हम मानते हैं इसका विषय सद है सदर्थम है, तो वही हो गया संप्रतिपन्न अर्थात वर्तमान घट जो 12 नंबर टिप्पणी में दिए थे वर्तमान घट। अच्छा ये तो अभी अनुमान हो गया, अभी तदेव अनुमानम विशदयति। वास्तविक क्या है ये विचार, यहाँ जिस समय में दोनों व्यक्ति वो घट का विचार कर रहे हैं वो दोनों व्यक्ति का यहाँ वो घट है नहीं है, है कहने का तात्पर्य कि स्थूल में नहीं है बोल करके पदार्थ नहीं है ऐसा मत कही है, अभी उनका बुद्धि में है वो घट तो सूक्ष्म में विद्यमान है, तो ये जगत स्थूलीभूत होने से पहले सब चीज सूक्ष्म में है। हम कहते हैं ऋषि लोग मंत्र देख लिए, वैज्ञानिक लोग ये सब थ्योरी देख लेते हैं, ये सब कैसे देख लेते हैं, कहते हैं उनका बुद्धि जितना सूक्ष्म होगा वो चीज को वो पकड़ लेगा, ये सारे विचार सर्वदा विद्यमान है, जिसका बुद्धि जितना सूक्ष्म होगा जिस विषय में वो अनुसंधान करेगा धीरे धीरे उस बुद्धि जाकर उसको ग्रहण कर लेगा, ये ग्रहण कर सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं ना कोई एक पदार्थ कितने साल पहले से नष्ट हो गया, मान लीजिए कि 1000 साल पहले से नष्ट हो गया, वो पदार्थ के साथ जो सब रश्मि संयुक्त हुए थे वो सब रश्मि अभी विद्यमान है उसको अभी पकड़ते हैं, पकड़ करके वो पदार्थ था बोल करके निश्चय करते हैं ना, कार्बन डेटिंग कैसे कार्बन डेटिंग हाँ करते हैं कार्बन डेटिंग, रश्मि अर्थात एनर्जी मतलब ये जो सूर्य का रश्मि वो एनर्जी है एनर्जी, तो अर्थात वो सारे पदार्थ विद्यमान है उसको देख करके वो लोग जान लेते हैं, कार्बन डेटिंग करके हम स्थूल पदार्थ को जानते हैं, तो वहां तो वो थोड़ा ये थ्योरी अलग है, ये अर्थात केवल वो रश्मि जाकर के कुछ रखेंगे जिसमें वो रश्मि टकराएगा उसे पता चल जाएगा, इसे ब्लैक होल इत्यादि उस प्रकार की सब जान तो वो सबको जान लेते हैं, अर्थात सभी पदार्थ विद्यमान है खाली उसका अभी नाम रूप बदल गया, कहते हैं पहले भगवान भाष्यकार हुए थे उनके शरीर में जो सब किरण लगा था वो सब किरण अभी भी है, तो वो किरण सब पकड़ जाएगा जब कहेंगे हाँ उस समय में यहाँ थे उस समय में यहाँ थे, वो सब ऐसा कर सकते हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो नाश हो गया उसके बारे में बता देते हैं, सूक्ष्म रूप से सभी हैं, तो ये योगी लोग उसी को सब जान लेते हैं देख लेते हैं। भाष्य में अतीतो घटो अनागतो घट इति एतयोश्च प्रत्ययोर वर्तमान घट प्रत्ययवन न निर्विषयत्वं युक्तम्। ये अनुमान दिखा देते हैं अतीत घटो अनागत घटो ये इसको सब पक्ष बनाए हैं, ये दोनों इति एतयोश्च प्रत्ययोः इनका प्रत्यय जो होता है ज्ञान होता है, वर्तमान घट प्रत्ययवत ये दृष्टांत हो गया, न निर्विषयत्वम जिसको साध्य बनाया था कि सद आलम्बनम निर्विषय नहीं होगा अर्थात कोई विषय रहेगा वही आलम्बन हो जाएगा, न निर्विषयत्वम अर्थात सद आलम्बनम जिसको टीका में सद आलम्बनम कहा गया, अतीत अनागत घट भी सद आलम्बन है, क्यों कहते हैं कि प्रत्ययत्वात् प्रमाणत्वात् वर्तमान घटवत् ये अनुमान हो गया। टीका में अत्रैव उपपत्ति अंतरम आह इसी विषय में उपपत्ति अंतरम उपपत्ति तर्क युक्ति और युक्ति देते हैं, अनागतार्थी प्रवृत्तेश्च अनागत भविष्यत अनागत नहीं आया है अनागतार्थी भविष्यत घट को जो चाहता है कुलाल उसके लिए प्रवृत्ति होती है, कभी कोई आकाश कुसुम के लिए प्रवृत्ति करेगा नहीं करेगा, तो इसके लिए अनागतार्थी प्रवृत्ति से पदार्थ तो अगर असत हो जाएगा कोई प्रवृत्त नहीं होगा, इसी को स्पष्ट करते हैं, नहीं असती अर्थितया प्रवृत्तिर लोके दृष्टा असती असती विषय बंध्यापुत्र में अर्थितया उसको चाहता हुआ लोक में किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, आकाश कुसुम ये सब के लिए किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है, कहेंगे मृग मरीचिका के लिए प्रवृत्ति होती है नहीं होती है, किंतु जिसकी प्रवृत्ति होती है वो उसको असत मानता है ना सत मानता है, सत मान कर वो भ्रांति है किंतु सत मानने पर ही प्रवृत्ति होती है। टीका में आगामिनी घटे तदर्थित्वेन लोके प्रवृत्तिर दृष्टा आगामिनी घटे भविष्यत घट में उसको चाहता हुआ लोक में प्रवृत्ति देखी जाती है, नच अत्यंत असती सा युक्ता, अगर वो घट अत्यंत असत होगा तब सा न युक्ता, सा कहने से प्रवृत्ति, सा प्रवृत्ति न युक्ता वो नहीं होनी चाहिए। तेन तस्य असद विलक्षणता इत्यर्थः, तेन अर्थात उस प्रवृत्ति होता है ये दिखता है उसके चलते, तस्य तस्य अर्थात भविष्यत घटस्य असद विलक्षणता, वो असद नहीं है, असद विलक्षण कहे, पहले सत सत कहते थे अभी कहते हैं असद विलक्षण, क्योंकि कहेगा कि अगर है तो फिर क्यों प्रवृत्ति, कहते हैं असद विलक्षण, असद नहीं है अभी, वो कारण रूप से है, मिथ्या है कहेंगे। अच्छा किंच योगिनाम ईशस्य च अतीतादि विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम इष्टम, योगियों का भी अतीतादि आदि कहने से भविष्यत, अतीत भविष्यत इत्यादि विषय का योगियों को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और ईशस्य ईश्वर का तो सारे ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष ज्ञानम इष्टम। तच्च जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका लक्षण क्या कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, अगर पदार्थ तो नहीं है ये इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा, वो तो खाली कहें कल्पना कर सकते हैं, किंतु उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है योगियों का। तच्च विद्यमान उपलम्भनम, तद अर्थात योगियों का और ईश्वरों का जो विद्यमान का ही उपलम्बन है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रमाण है उनका ज्ञान, अथवा घटस्य सदा सत्वम इति आह, इसलिए घट सत है। भाष्य में योगिनाम च अतीत अनागत ज्ञानस्य सत्यत्वात्, योगियों को जो अतीत अनागत ज्ञान होता है वो सत्य है। एक नंबर टिप्पणी, सत्यत्वात् का अर्थ सदर्थ विषयकत्वात्, सद जो अर्थ है असदर्थ को विषय नहीं करता, सदर्थ विषय है। आगे टीका में अच्छा भाष्य, योगी का अर्थ है कि अतीन्द्रिय विषय का जिसको ज्ञान हो सकता है, पतंजलि योग वो एक क्या है ना, एक प्रामाणिक ये रास्ता हो गया, किंतु लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम पतंजलि योग में नहीं गए हैं, किंतु उसका चित्त एकाग्र हुआ है, चित्त एकाग्र हुआ है, किसी उपाय से चित्त एकाग्र हो सकता है, वहां जैसे पूरा एकदम सोपान कहा गया है ऐसे सोपान नहीं हो करके भी किसी को ये हो सकता है, संभव है, तो वो देख लेगा। अर्थात तो योगी शब्द का अर्थ है कि जिसका चित्त वृत्ति के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि चित्त वृत्ति अगर नियंत्रित तो होगा तभी अर्थात एकाग्र है तो किसी विषय में वो लगेगा, लगने से उसको आगे आगे आगे आगे वो खोज लेगा। तो वो मतलब एकाग्र चित्त उसका ये लक्षण है, वो पतंजलि योग सूत्र मतलब उस प्रक्रिया से भी हो सकता है, कोई केवल जप करेगा कहेगा, वास्तविक क्या ना पतंजलि महर्षि जो योग कह दिए ये जप करने वाला भी उसी का एक अंग को लेते हैं, वो कहेंगे आसन प्राणायाम ध्यान ये सब नहीं लिया, कहते हैं वो कहीं एक अंग लिया कहीं नहीं लिया, कहते हैं जप करने वाले जो चलते फिरते जप करेगा कहेंगे उसको इतना एकाग्र नहीं होगा, वो बैठ करके ही करेगा। पतंजलि महर्षि उसको थोड़ा अर्थात क्या कहते हैं ना एकदम एक प्रक्रियाबद्ध कर दिए, थोड़ा कर दिए। तो योग का अर्थ है कि किसी की किसी भी माध्यम में जाकर के चित्त को एकाग्र कर लिया। जो लोग केवल वेदांत विचार करते हैं धीरे धीरे उनका चित्त बाहर विषय से हटेगा, एकाग्र हो जाएगा, वो कभी बैठ करके देश बंध चित्त से धारणा अथवा तत्र प्रत्येक धारणा ऐसे नहीं करते हैं, तो कहते हैं उनका चित्त धीरे धीरे एकाग्र होगा, तो एकाग्र होने से उनको भी ये सब चीज दिखेगा, तो वो लोग भी जान लेंगे। तत्व वही है, सिद्धांत तो वही है, किंतु मार्ग थोड़ा लगेगा कि अलग अलग मार्ग से हुआ है। योगी अर्थात तो जिसको चित्त इतना एकाग्र है, तात्पर्य वही है। अच्छा अतीत अनागत ज्ञानस्य, किंतु वहां भी कहा जाएगा चतुर्थ पाद में कहा जाएगा ये सब प्रतिबंधक है, क्यों कहा गया ये प्रतिबंधक में कहीं लटक न जाए, नहीं तो अतीत अनागत ज्ञान हुआ और कहना आरंभ कर दिया तब तो फिर गया उसका आगे और बचना कठिन है, सबको नहीं कहते हैं। इसलिए छोटे महाराज जी के वगैरह विषय में बात आता है कभी कभी ऐसे मुंह से निकल जाता है, बाद में आकर के लोग पूछेंगे ऐसा तो घट गया, तो ऐसा घट गया शिव जी की इच्छा तो योगी नाम च टीका में ना भाष्य में देखेंगे असंश्चेत, अर्थात योगियों को जो अतीत अनागत ज्ञान होता है अगर असंश्चेत भविष्यत घट, भविष्यत घट अगर असत मानेंगे, अभी तो बना नहीं इसलिए असत अगर मानेंगे तो ऐश्वरम ईश्वर को होने वाला भविष्यत घट विषयम प्रत्यक्ष ज्ञानम मिथ्या स्यात्। भविष्यत घट असत है, ईश्वर को भविष्यत घट का ज्ञान हुआ, ईश्वर का सारे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है किंतु विषय नहीं है, वो ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाएगा तो ईश्वर का ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। योगी नाम च भाष्य में कहा योगी नाम च, च का अर्थ टीका में ईश्वर समुच्चयार्थस चकार। आगे असंश्चेत भविष्यत घट, भविष्यत घट टीका में कहते हैं भविष्यत ग्रहणम अतीत उपलक्षणार्थम असन, असत घट पुंगलिंग है ना, असन हो गया नष्ट वे प्रसन्न, असन न सन नीति असन पुंगलिंग हो गया ना शब्द, तो इसलिए प्रत्यय है सत्री, सत्री होने से होगी तो चम से नुम हो जाएगा, सत्री का नहीं होता हुआ, हाँ नहीं होता हुआ, नहीं होता हुआ मतलब असमापिका क्रिया हम कहते हैं, अर्थात नहीं होता हुआ ठीक है अर्थ ऐसे लग जाएगा, क्या ना भविष्यत है ना, इसलिए है शब्द नहीं करके मतलब भविष्यत में नहीं होने वाला इस प्रकार के कहेंगे असत। आगे भविष्यत, भविष्यत का अर्थ टीका में कहते हैं भविष्यत ग्रहणम अतीत उपलक्षणार्थम, भविष्यत अतीत ये दोनों ईश्वर को ज्ञान होता है। आगे भाष्य में कहा गया ऐश्वरम भविष्यत घट विषय ज्ञान, ऐश्वरम टीका में ऐश्वरम यौगिकम च इति द्रष्टव्यम, ईश्वर को होने वाला योगी को होने वाला ये दोनों को होता है। अच्छा यौगिकम च इति द्रष्टव्यम प्रसंगस्य इष्टत्वम आशंक्य आह, तो सिद्धांति क्या कह दिया अगर घट असत होगा, भविष्यत घट अगर असत होगा ईश्वर का ज्ञान योगी का ज्ञान से मिथ्या हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष कहेगा मिथ्या हो, ईश्वर का ज्ञान मिथ्या हो प्रसंगस्य इष्ट, आप जो कहते हैं वो इष्ट हो प्रसंगस्य इष्टत्वम आशंक्य आह। भाष्य में नच प्रत्यक्षम उपचर्यते, ईश्वर का योगी का जो प्रत्यक्ष है वो भ्रांति है, तो ये प्रत्यक्ष ऐसे खाली उपचार गौण प्रयोग ऐसा नहीं है। टीका में अधिक बलम ही बाधकम न च अनतिश, न च अनतिशयाद ऐसादि ज्ञानात अधिक बलम ज्ञानम दृष्टम अतो बाधक अभावात न तन मिथ्या, ईश्वर का ज्ञान भी मिथ्या हो ऐसा पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत कहते हैं कि कोई चीज मिथ्या हो कहने के लिए अधिक बल वाला ज्ञान चाहिए, सर्पो मिथ्या क्यों कहते हैं कि रज्जु ज्ञान अधिक बल वाला ज्ञान आया, ये इंद्रिय सन्निकर्ष से हुआ, सर्प का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष से नहीं हुआ था, अधिक बल वाला ज्ञान होने से कम बल वाला ज्ञान को बाध करेगा, अधिक बलम ही बाधकम, अधिक बलम ज्ञान बाधक होता है, और न च अनतिशयाद ऐसादि ज्ञानात, ईश्वर का जो ज्ञान है ऐश ज्ञानम, ईश्वर ज्ञानम ऐश ज्ञानम अनतिशय, उसे अतिशय किसको नहीं हो पाएगा, नहीं होने से उसे अधिक बलम ज्ञानम न च दृष्टम, ईश्वर का ज्ञान से अधिक बल वाला ज्ञान किसी का नहीं है, अतो बाधक अभावात ईश्वर का ज्ञान का बाध नहीं होगा, न तन मिथ्या ईश्वर का ज्ञान मिथ्या नहीं होगा। तस्य सम्यक्त्वेपि अगर वह सम्यक है, पूर्व पक्ष कह रहा है तो वो सम्यक है, ईश्वर का ज्ञान ठीक है वो सम्यक है, होने पर भी पूर्वोत्तर काल, पूर्वोत्तर काल और असत घट विषयत्व किं न स्यात्, पूर्वोत्तर काल पूर्व काल और उत्तर काल ईश्वर का ज्ञान सत्य है, किंतु पूर्वोत्तर काल जो घट है वो घट क्यों असत नहीं होगा, जैसे कहते हैं कि हमको सर्प का ज्ञान हुआ, हम कहते हैं कि वो सर्प मिथ्या है, किंतु सर्प का ज्ञान हुआ था नहीं हुआ था, वो तो हुआ था, कहते हैं इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर का ज्ञान सत्य हो किंतु पदार्थ न हो, इस प्रकार के क्यों नहीं होगा। तस्य सम्यक्त्वेपि पूर्वोत्तर काल और असत घट विषयत्व किम न स्यात्, हम लोग यहाँ सर्प ज्ञान को भी मिथ्या कह देते हैं, सर्प भी मिथ्या, सर्प ज्ञान भी मिथ्या, क्योंकि हम ज्ञानाध्यास कहते हैं ना, अर्थाध्यास कहते हैं, ज्ञानाध्यास कहते हैं, अर्थ नहीं है अर्थाध्यास, ज्ञान भी नहीं है ज्ञानाध्यास, इसको कहते हैं। यहाँ ज्ञान को नहीं है कह देते हैं, कहते हैं कि विषय मिथ्या होने से ज्ञान को मिथ्या कह दिया जाता है, किंतु ज्ञान तो हुआ, स्वप्न में विषय नहीं है किंतु स्वप्न में हमको ज्ञान नहीं हुआ, ये बात नहीं है। अभी पूर्व पक्ष पूछता है कि विषय मिथ्या हो जाए ज्ञान ठीक है, किम न स्याद इति आशंक्य, भाष्य में कहते हैं घट सद्भाव ही अनुमानम अवोचाम, घट है इसमें हम अनुमान कहे थे आपको, नच प्रत्यक्षम उपचर्यते, ये तो हो गया प्रत्यय प्रसंग से इष्ट, प्रत्यक्ष गौण नहीं है वो, सत्य है प्रमाण है। तो अभी घट सद्भाव, अभी पूर्व पक्ष कहा कि ठीक है ज्ञान ठीक रहे किंतु विषय ठो मिथ्या हो जाए, तो सिद्धांत कहते हैं हमने अनुमान देकर के सिद्ध करवाया ना, तो इसलिए घट सद्भाव ही अनुमानम अवोचाम, जो 35 पृष्ठा में 36 पृष्ठा में जो अनुमान दिया गया था अनुमान से तो सिद्ध हुआ है। ठीक है, हमें पूर्वोत्तर काल और इति शेष, घट सद्भाव जो भाष्य में कहा ना, घट सद्भाव कहते घट तो विद्यमान है, कहते विद्यमान घट का बात नहीं, पूर्वोत्तर काल अतीत काल भविष्यत काल में जो घट वो भी सद है, इसमें अनुमान हम लोग पहले कहे थे। प्रत्यक्ष से जो योगी और ईश्वर ये ले लिया गया उसमें विरोध आ गया कहते हैं, तो सिद्धांत कहते हैं अनुमान भी आप देख लीजिए। घटस्य प्राग ठीक है, आज 29 हो गया, रेन दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकारो वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। सर्वो गुरुरास्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः।